สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีทุกวันท่านผู้ฟังมาพบกันกับพูดแบบเดิมคนที่พูดแบบเดิมๆเนี่ยคือคนพูดเนี่ยจะเบื่อก่อนข้าพเจ้าเนี่ยนะถ้าบอกว่าทุกวันมาพูดซ้ำเรื่องเดิมมันจะเบื่อไม่ต้องพูดถึงคนฟังว่าจะเบื่อหรือไม่เอาแค่คนพูดเนี่ยก็เบื่อแล้วเพราะฉะนั้นในการฟังธรรมแต่ละครั้งเนี่ยข้าพเจ้าก็พยายามที่จะนำเรื่องใหม่ๆมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอยู่เสมอๆคำว่าเรื่องใหม่ๆจริงๆแล้วมันก็เรื่องเดิมนั่นล่ะพระพุทธเจ้าสอนอยู่เรื่องเดียวเรื่องความพ้นทุกข์แต่เราจะแยกแยะแจกแจงลงไปคือเรื่องอริยสัจ4แยกแยะแจกแจงลงไปอีกก็ศีลสมาธิปัญญาแยกแยะแจกแจงลงไปอีกก็จะเป็นแต่ละองค์มรรคมีทั้งหมด8ข้อแยกแยะแจกแจงลงไปอีกก็จะเห็นเรื่องของพรหมวิหารเรื่องของโพชฌงค์เรื่องของอิทธิบาทอินทรีย์พละสมประธานต่างๆคือคำว่าไม่เหมือนเดิมเนี่ยแตกต่างกันไปเนี่ยคือมีการแยกแยะแจกแจงให้เห็นได้โดยในรายละเอียดแต่คำว่าเหมือนเดิมเนี่ยคือเป็นเรื่องราวที่จะทำความดับทุกข์ทำความเย็นใจทำความสบายใจให้กับผู้ที่ฟังผู้ที่ปฏิบัติได้ผลของการปฏิบัติที่ออกมาจึงเหมือนเดิมแต่ความเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะเพราะว่ามันมีความละเอียดขึ้นความสูงขึ้นดีขึ้นได้ผลเป็นความเย็นใจที่มากขึ้นอย่างเราดูแม่น้ำอย่างเงี้ยคุณจุ่มมือลงไปในแม่น้ำแม่น้ำเดิมนี่ล่ะแต่ว่าเวลาจุ่มลงไปครั้งที่2ก็แม่น้ำเดิมนี่แหละแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมมันเป็นคนละน้ำกันเราเดินทางไปตามถนนก็เส้นเดิมนี่แหละแต่ในขณะที่เดินทางไปจุดที่อยู่เนี่ยมันเป็นคนละอันกันเป็นคนละจุดกันมีความไม่เที่ยงอยู่ในนี้มีความที่เป็นมาเป็นไปตั้งอยู่เกิดขึ้นดับไปได้เปลี่ยนแปลงได้นี่เป็นลักษณะของสรรพสิ่งต่างๆในโลกนี้ท่านฟังเหมือนกันมีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปมีความดับสลายไปได้แต่ว่าความที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างที่เราเข้าใจกันนี่ส่วนที่มันจะพาเราไปที่มันจะดีได้สูงได้เหนือได้แจ่มแจ้งสว่างได้ส่วนนั้นพระพุทธเจ้าแยกเรียกออกมาแจกแจงไว้อีกหมวดหนึ่งเรียกว่าเป็นมรรคเป็นข้อปฏิบัติเป็นทางที่เราจะปฏิบัติแล้วให้เกิดความดีความงามในชีวิตของเราได้เป็นข้อปฏิบัติที่แน่นอนมันไม่เที่ยงเหมือนกันมีสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปได้เพราะนั้นการแยกแยะแจกแจงที่พระพุทธเจ้าได้ทำเอาไว้ให้เนี่ยบางครั้งบางทีมันก็เป็นเรื่องที่มันเหมือนกับแบ่งเป็นเส้นเล็กๆเหมือนกับเส้นผมบางมากเหมือนกับสิ่งที่มันมีความละเอียดไม่ใช่วิสัยที่จะยังลงง่ายด้วยการตริตรึกเป็นของละเอียดเป็นวิสัยที่รู้ได้เฉพาะบัณฑิตการที่จะต้องแสดงธรรมที่มีความละเอียดตรงนี้จึงต้องมีความสามารถของผู้แสดงผู้ที่บอกเนี่ยต้องมีมากคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแหละนะท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแยกแยะแจกธรรมอย่างที่เราทราบว่าท่านเป็นภควาคือผู้ที่มีความสามารถในการแยกแยะแจกธรรมให้เห็นสิ่งที่มีความละเอียดลึกซึ้งตรงนี้ได้เป็นธรรมะที่ประกาศออกมาไว้อย่างดีศัพท์ภาษาที่เราใช้กันก็เรียกว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ดีแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยท่านผู้ฟังเอ้ยเราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเลยแม่วันนี้เป็นมงคลมากเป็นวันที่เรามียอดธงละมีธงชัยละจะเจอเรื่องที่น่าพอใจบ้างเรื่องที่ไม่น่าพอใจบ้างจิตใจที่มียอดธงมีธรรมเป็นอธิปไตยอย่างนี้เจอเรื่องอะไรมันก็สบายเจอเรื่องอะไรมันก็ชนะได้ชนะนี่ไม่ใช่หมายความว่ามีแต่สุขเวทนานะชนะนี่หมายความว่าถึงแม้จะ มีทุกขเวทนาแต่ใจนั้นก็ยังดีอยู่เหนืออยู่เหนือจากการที่จะร่ำให้คร่ำครวญทุบกชกตัวเหนือจากการที่จะกระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดืองแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจเรื่องที่มันน่าพอใจเรื่องที่มันไม่น่าพอใจมันมีแน่นอนท่านผู้ฟังในโลกนี้วันหนึ่งอาจจะเจอหลายรอบด้วยซ้ำเวลาที่เจอแล้วคนที่มีจิตใจเป็นธรรมะเนี่ยสามารถที่จะเหนืออยู่เหนือจากการควบคุมของสิ่งเหล่านั้นได้นี่คือลักษณะของใจของคนที่มีธรรมะท่านผู้ฟังการนำธรรมะเข้าสู่ใจนั้นมันจะต้องตะกุยตะกายเคลียไอ้เครื่องที่มันจะคอยปิดกั้นเอาไว้อย่างหูเนี่ยถ้ามันมีอะไรปิดหูไว้มันก็ได้ยินไม่ชัดใช่ไหมในหูเนี่ยถ้ามันมีอะไรที่มันเป็นขี้หูเป็นอะไรมันก็ได้ยินไม่เต็ม 100% ใจนี่ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังเสียงเข้าผ่านทางหูใจเป็นผู้ที่เข้าไปรับรู้ถ้าใจมีอะไรปิดกั้นไว้เนี่ยมันรับธรรมะไม่ได้จึงต้องเคลียออกเปิดออกทำความสะอาดมันไอ้เรื่องที่มันจะมาทำให้ใจเศร้าหมองนั่นก็คือความเคลือบแคลงความเห็นแย้งนี่เป็นอันหนึ่งเพราะฉะนั้นในการที่เราจะคลายเจ้าความเคลือบแคลงคลายเจ้าความเห็นแย้งได้ให้ถามเถอะเพราะบางทีถามแล้วมันเขี่ยจุดที่มันสงสัยออกหรือมันผางขึ้นมาเลยท่านผู้ฟังมันจะเข้าใจได้แต่ท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยประเด็นใดๆที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะคลายความเคลือบแคลงของตนสามารถเขียนติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com วันนี้เราก็มีคำถามที่เขียนเป็นจดหมายต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วของท่านผู้ที่เขียนมาจากอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายที่ใช้นามว่าคุณนักศึกษาใน4ข้อแรกได้ตอบให้ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่จดหมายนี้ก็ยาว3หน้านะก็หน้าแรกตอบไปแล้วยังเหลืออีก2หน้าในข้อที่5ที่คุณนักศึกษาจากจังหวัดเชียงรายถามมาได้ไปอ่านหนังสือของหลวงพ่อท่านพุทธทาสชื่อเรื่องว่าแก่นพุทธศาสนาแล้วก็ชีวิตการทำงานของพุทธทาสภิกขุก็ได้ยินได้ฟังคำหนึ่งที่เรียกว่าชีวิตสมสี่สีชีวิตสมสี่สีคำเนี้ยท่านผู้ถามเนี่ยก็มีความเข้าใจว่าเป็นเหมือนลักษณะของคนที่สามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่จิตจะดับแต่แม้แต่คนที่ไม่เคยปฏิบัติภาวนามาก่อนก็สามารถที่จะทำจิตให้เข้าถึงนิพพานได้โดยการระลึกถึงคำว่าว่างหรือว่าความดับไม่เหลือหรือไม่มีอะไรที่มันจะเป็นของเราเป็นตัวเราแต่ถามว่าข้าพเจ้าเนี่ยมีความเห็นว่าอย่างไรในคำว่าชีวิตสมสี่สีนี้แล้วมันจะไปสอดคล้องกับเรื่องในสมัยพุทธกาลที่มีภิกษุรูปหนึ่งเอามีดเชือดคอตนเองแต่พอใกล้จะตายเนี่ยก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในข้อนี้เป็นอย่างไรหลักการในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าดำวังอันนี้ข้าพเจ้าจะบอกหลักการให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยมันโชคร้ายอย่างหนึ่งแต่คำว่าโชคร้ายเนี่ยหมายความว่าเราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าโชคร้ายตอนนี้ในความโชคร้ายที่เราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าไม่เห็นท่านไม่ได้ฟังคำที่ออกจากปากท่านจริงๆว่าที่ท่านพูดท่านตรัสเป็นคำอย่างไรและไม่ได้พบเห็นลักษณะของคนที่มีมหาปุริสลักษณะไม่ได้ฟังเสียงของคนที่มีเสียงเหมือนพรหมพูดได้เหมือนนกกาฬวิกเราไม่ได้เห็นเราไม่ได้ยินตรงนั้นแล้วมันโชคร้ายตรงนี้แล้วคำสอนใดๆที่เราได้ยินอยู่ตอนนี้ก็เป็นข้อมูลมือสองมือสามโอ้ยหลายมือเป็นร้อยๆมือผ่านมาแล้วก็จดบันทึกมามีการเรียบเรียงปรับสำนวนใหม่มาแล้วแล้วที่มันสูญหายไปก็มีด้วยคือสูญหายไปแล้วที่มันเหลืออยู่มีเท่านี้ในความโชคร้ายตรงนี้ที่เราเหลือข้อมูลอยู่ตรงนี้อันนี้คือมันยังโชคร้ายไม่สุด มันยังเหลือความโชคดีอยู่บ้างคือถ้าเราพูดถึงว่า 100% โชคร้ายคือด้านซ้าย 100% โชคดีคือด้านขวาเราก็ค่อนมาทางซ้ายละแต่ว่ายังไม่สุดคือสุดๆเลยโชคร้ายสุดๆเลยคือเกิดมาในสมัยที่ไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าลงเหลืออยู่เลยตอนนี้ยังมีเหลืออยู่ตรงฝั่งยังมีเหลืออยู่ในคัมภีร์นั้นในคัมภีร์นี้เราสามารถหาเสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตได้ไปตามห้องสมุดยังมีหนังสือพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นพระสูตรส่วนที่เป็นพระวินัยเหลืออยู่มีคําอธิบายที่ฟังดูมันเข้าท่าอยู่แต่ตรงเนี้ยจึงเป็นหลักการที่สําคัญในความโชคดีที่เรามีอยู่จากความโชคร้ายที่เกิดขึ้นนี้เราสามารถใช้ประโยชน์จากความโชคดีตรงนี้ได้ท่านผู้ฟังหลักการพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วตั้งแต่ก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานแต่ว่าต้องกลับมาที่ตัวมาติกาตัวแม่บทตัวแม่บทที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแม้ว่าใครตัวข้าพเจ้าเองภิกษุรูปไหนอุบาสิกาหรืออุบาสกใครก็ตามพูดสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นบอกว่าเนี่ยเป็นในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องกลับมาที่ตัวแม่บทมาเทียบเคียงเลยว่าอ๋อท่านว่าไว้อย่างนี้บุคคลนี้พูดอย่างนี้ไหนไปเปรียบเทียบดูในพระสูตรในพระวินัยอันไหนมันลงกันได้เข้ากันได้อันนั้นดีทรงจำเอาไว้อันไหนมันลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ก็ยกไว้ก่อนแต่คือเรายังไม่ทราบบางทีปัญญาเรายังไม่ถึงหรือถ้ามันเทียบเคียงกันแล้วมันลงกันไม่ได้มันขัดกันน่ะก็ไม่เอาอันที่มันผิดเอาไอ้ที่มันถูกแต่ถ้ามันทีหลักฐานมันยังไม่เพียงพอก็ยกไปก่อนแต่เหมือนกับว่ายังไม่ลงใจว่าจะเชื่อหรือจะทิ้งแต่ไหนที่มันลงกันนี่เชื่อได้อันไหนที่มันขัดกันนี่ทิ้งได้เรื่องนี้จําเป็นมากนะท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเล่นเกมกันมันเล่นเกมที่ว่าให้คนแรกดูภาพสมมุติว่าเป็นภาพช้างอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ให้สื่อสารกับคนที่สองโดยไม่ให้พูดนะแต่ให้เขียนหลังให้หันหลังมาฉันจะเขียนหลังเธอเป็นรูปช้างแต่คนที่สองที่รับรู้ผ่านทางหลังเนี่ยตามความเข้าใจของตนเองก็ไปเขียนหลังของคนที่สามแต่คนที่สามรับรู้รูปอะไรก็ไม่รู้ที่คนที่สองเขียนผ่านมาทางหลังของตัวเองก็ไปเขียนหลังของคนที่สี่ไปเรื่อยๆเนี่ยท่านผู้ฟังเอาไม่ต้องเอามากเอาแค่10คนพอแต่10คนพอเนี่ยเขาเคยเล่นเกมกันให้คนแรกดูรูปช้างเขียนหลังคนที่2คนที่2รู้สึกที่หลังว่ามันเป็นรูปอะไรก็เขียนหลังของคนที่3คนที่3รู้สึกเป็นรูปอะไรก็เขียนหลังคนที่4ที่5ไปจนถึงคนที่10ให้คนที่10ที่รู้สึกที่หลังของตัวเองว่ามันเป็นรูปอะไรเขียนลงมาที่กระดาษเนี่ยท่านผู้ฟังเลยมันกลายเป็นคนละเรื่องกันเลยมันจะเป็นกบเป็นงูเป็นตึกเป็นคนแต่มันไม่ใช่ช้างล่ะข้อมูลมันถูกบิดเบือนไปตามความเข้าใจของแต่ละคนแต่ที่มันคลาดเคลื่อนกันไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดแต่คนที่สองอาจจะรู้สึกถึงช้างนั่นแหละแต่ไม่มีงาคนแรกนี่เห็นช้างมีงาด้วยพยายามจะวาดงาไอ้คนที่สองรู้สึกมันอะไรมันคงเป็นงวงรวมกับงาไปแล้วเลยจึงเป็นช้างที่ไม่มีงาคนที่สามก็รู้สึกว่าไม่เป็นตัวอะไรทำไมมีงวงมันน่าจะเป็นหนูหางยาวมากกว่าแล้วก็เขียนเป็นหนูต่อไปมันกลายเป็นคนละเรื่องกันไปท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราจึงต้องกลับมาที่ตัวแม่บทตัวแม่บทในที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่ท่านผู้ฟังควรจะถามข้าพเจ้าเนี่ยคือถามว่าเอ๊ะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างเงี้ยหมายความว่าอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยท่านผู้ฟังทําไมข้าพเจ้านี่จะต้องเอาสิ่งที่เป็นพุทธพจน์มาให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่ทุกๆสัปดาห์ในบางสัปดาห์ก็มากกว่า1ตอนบางทียกพุทธพจน์อันนี้ขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วก็มาอธิบายคุยขยายความให้ฟังแต่ทำหน้าที่ของภิกษุในการที่จะทําสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งท่านหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็ทําหน้าที่ของท่านในการทําสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งท่านจึงอธิบายเรื่องราวต่างๆในแก่นคําสอนของพระศาสนาชีวิตการทํางานของท่านนี่ก็รู้สึกคนอื่นก็จะเขียนเอาไว้บางทีสับแสงในสมัยนั้นก็มีความเข้าใจในเรื่องนี้กันอย่างนี้อย่างนี้พอสมัยเปลี่ยนไปความเข้าใจนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นในคําใดก็ตามเราจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทก่อนแต่ในสิ่งที่คุณนักศึกษานี่ได้ถามว่าคนที่ไม่เคยปฏิบัติภาวนามาก่อนเนี่ยสามารถที่จะทําจิตให้ถึงนิพพานได้อันนี้ข้าพเจ้ายืนยันให้ได้ว่า ไม่มีทางเป็นไปได้แต่การปฏิบัติภาวนาเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจว่าหมายถึงอะไรอาจจะหมายถึงการที่ทําแบบไม่เป็นรูปแบบนะคือในที่เนี้ยถ้าเราจะบอกว่าไอ้คนที่ทําเป็นรูปแบบเท่านั้นแต่คุณจะต้องไปวัดนั่งสมาธิหลับตาแต่งชุดขาวสมาทานศีล8ศีล10ศีล5อะไรก็แล้วแต่ต้องทําอย่างนี้คุณถึงจะบรรลุนิพพานได้มันไม่ใช่ไงมันไม่แน่เอาแค่ว่าในสมัยพุทธกาลอย่างเงี้ยคนที่บรรลุนิพพานเลยเป็นพระอรหันต์ก่อนที่จะครองผ้าเหลืองก็ยังมีบรรลุยังไม่ต้องถึงพระอรหันต์ก็ได้เอาอนาคามีหรือโสดาบันอย่างเงี้ยยังไม่ได้บวชยังมีเหล้าอยู่ในท้องเอิกอักเอิกอักอย่างเพื่อนของนางวิสาขาอย่างนี้ก็บรรลุเป็นโสดาบันก็ได้ไม่ได้เคยมีการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะฟันธงว่าการปฏิบัติภาวนาที่เป็นรูปแบบเท่านั้นถึงจะสามารถทําให้ถึงนิพพานได้นั่นมันไม่ใช่แต่การปฏิบัติภาวนาอาจจะทําโดยที่ไม่เป็นรูปแบบก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นนะเดี๋ยวนั้นอย่างเช่นเพื่อนของนางวิสาขาก็รักษาศีลได้4ข้อข้อที่5รักษาไม่ได้ล่ะยังดื่มเหล้าเอิ๊กอากันอยู่แต่ณขณะนั้นณช่วงวินาทีนั้นนะไม่กี่นาทีนั้นพระพุทธเจ้าเตือนสติเทศน์ให้ฟังในช่วงนาทีนั้นที่เธอมีการปฏิบัติภาวนาเนี่ยก็สามารถทําจิตให้เข้าถึงความเป็นโสดาบันได้เพราะฉะนั้นถ้าเราถามเฉพาะเจาะจงลงไปเลยนะว่าการปฏิบัติภาวนาทั่วๆไปไม่จําเป็นจะต้องเป็นการปฏิบัติภาวนาที่เป็นรูปแบบเนี่ยถ้าไม่มีการปฏิบัติภาวนาไม่มีทางที่จะทำนิพพานในแจ้งได้ไม่มีทางแต่การปฏิบัติภาวนานั้นอาจจะเป็นช่วงสั้นๆอาจจะเป็นการกระทําที่ไม่ใช่เป็นรูปแบบอาจจะไม่ได้อยู่ในท่านั่งอาจจะเดินอยู่นอนอยู่คนป่วยอย่างเงี้ยอย่างพระเจ้าสุทโธทนะนอนอยู่บนเตียงที่เตรียมจะตายแล้วหายใจพงาบพงาบแล้วก็ยังบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในขณะที่ไม่ก่อนไม่หลังต่อการตายเอาแล้วบรรลุได้ไงก็ปฏิบัติภาวนาบนเตียงนอนนั่นแหละบนเตียงที่จะตายนั่นแหละแล้วก็บรรลุบนเตียงนี่แหละนี่คือลักษณะของการที่เราต้องมีการปฏิบัติการภาวนาภาวนานี่คือการพัฒนาท่านผู้ฟังมาจากศัพท์คำว่าภาวิตะภาวิตาภาวิตาภาวิตาพัฒนาในเรื่องอะไรในเรื่องของมรรคแปดนั่นเองในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาในเรื่องของจิตในเรื่องของสติในเรื่องของปัญญาพัฒนานี้ไม่เป็นรูปแบบก็ได้เป็นรูปแบบในอื่นๆน่ะที่ไม่ใช่ที่เราคุ้นชินกันก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องของจิตอย่างคำว่าการระลึกถึงความว่างอย่างเงี้ยถ้าศัพท์ที่ถูกต้องแต่กลับมาที่ตัวแม่บทนะเราจะใช้คำว่าอุปสมานุสติอนุสติอย่างหนึ่งในอนุสติ10อย่างในการที่เรามีที่ตั้งที่ระลึกถึงในจิตเนี่ยอาจจะใช้ลมหายใจก็ได้อาจจะใช้พุทธานุสติก็ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์หรืออุปสมานุสติก็ได้หรือระลึกถึงศีลานุสติก็ได้ความดีความงามในเรื่องศีลที่เราเคยทํามาพวกนี้เป็นสติทั้งหมดเลยนี่คือกลับมาที่ตัวแม่บทนะท่านผู้ฟังนะใครจะว่าอะไรยังไงหลักการคือเราจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทกลับมาแล้วอ๋อนี่มันลงรับกันตรงนี้การที่เราระลึกถึงความที่มันว่างการที่เราระลึกถึงความที่มันไม่มีอะไรเนี่ยศัพท์ที่ถูกต้องดูบทพยัญชนะให้ดีแล้วเราจะมาลงรับกันกับส่วนที่เป็นคำว่าอุปสมานุสติคือระลึกถึงความว่างตรงนี้แล้วในเรื่องของภิกษุรูปหนึ่งที่เอามีดโกนเชือดคอตัวเองเนี่ยอันนี้ก็มีที่มาในนิทานธรรมบทตรงนี้ก็มีหลายคนด้วยเอาสักคนหนึ่งข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างให้ฟังมีพระรูปหนึ่งได้สมาธิเสื่อมได้เสื่อมในอยู่หลายรอบแต่ตอนจิตตกนี่โอ้ยเศร้ามากเสียใจมากทำไมจิตมันวุ่นวายอ่อนไหวไม่มีกำลังไอตอนได้สมาธินี่โอ้ยแจ้งสว่างมีกำลังมีพลังขึ้นมาดีๆเสื่อมๆอย่างเงี้ยอยู่หลายรอบก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมจิตฉันเป็นอย่างนี้โอ้ยถ้าสมมติว่าฉันตายไปตอนที่จิตมันตกจิตมันเสื่อมนี่ฉันต้องไปนรกแน่นอนก็เลยมีความคิดว่าถ้าเอางี้ละกันถ้าเผื่อว่าตอนที่ได้สมาธิอยู่เนี่ยเอาตายไปเนี่ยเอาแค่ได้สมาธิก็พออย่างน้อยก็ยังไปเป็นพรหมเอาฉันขอเอาตอนนี้แหละเนี่ยก็เลยพอตอนที่ได้สมาธิเนี่ยก็เลยปาดคอตัวเองเนี่ยพอดีว่าจะได้ไปเป็นพรหมอะอย่างน้อยตายไปตอนที่จิตเป็นสมาธินี่ก็ยังดีมีความคิดว่างี้แต่พอเห็นเลือดเจ้าของออกมาเนี่ยโอ้โหเกิดความสลดสังเวชแต่ยังไม่ตายนะคือปาดคอแล้วเลือดไหลแล้วย ยังไม่หมดสติสัมปชัญญะยังมีลมหายใจอยู่บ้างเห็นเลือดไหลนองมาเกิดความสลดสังเวชตามบุฟังในจิตที่เป็นสมาธิอยู่แล้วเนี่ยเห็นความจริงตรงนี้เนี่ยก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้อันนี้ก็คนหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งก็ถ้าคิดว่าตัวเองบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตายดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องไปยุ่งยากลำบากเรื่องชีวิตแล้วมีดปาดคอตัวเองเอ้าตัวเองรู้สึกเจ็บยังรู้สึกหวั่นไหวตายแล้วฉันยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์แล้วก็เลยเห็นความเสื่อมสิ้นตรงนั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดแล้วก่อนตายตอนที่ว่าตั้งใจจะฆ่าตัวตายเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นอรหันต์แต่พอมีความเจ็บความทรมานเกิดขึ้นความหวั่นไหวก็เลยรู้ตัวเองว่าไม่ใช่เห็นความเสื่อมสิ้นไปตรงนั้นก็พยายามทำมีหลายท่านท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่ดราม่าพอสมควรอย่างไรก็ตามคนที่คิดว่าจะไปรอตอนที่จะจิตจะดับจะตายแล้วเนี่ยถึงค่อยจะมาทำมาปฏิบัติเนี่ยโดยที่แค่ว่าฉันรู้หลักการละเดี๋ยวใกล้ๆตายฉันค่อยทำคนแบบนี้คือคนประมาทคนที่ไม่ได้เรื่องนั่นคือจะต้องเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังอย่าเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่าร้อนใจในภายหลังแต่ให้ร้อนใจตอนนี้ให้ร้อนใจณขณะนี้ว่าเฮ้ยฉันยังมีเรี่ยวแรงอยู่ฉันน่าจะทำได้แล้วไอ้ตอนที่ฉันไม่มีเรี่ยวแรงฉันจะไปทำได้ยังไงนี่อย่าประมาทให้คิดพิจารณาอย่างนี้อย่าไปคิดว่าก่อนตายฉันคงจะทำได้มันอาจจะไม่ได้ก็ได้นะคิดถึงจุดที่มันไม่ได้มันก็จะมีนะความเสี่ยงขนาดนี้เรารับไม่ได้เรารับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทําตอนนี้เพราะว่าเสนาแห่งมัจจุมาเนี่ยมันมีมากท่านฟังคําว่าเสนาแห่งมัจจุมาเนี่ยก็คือหมายความว่าเหตุปัจจัยแห่งการตายมันมีเยอะสมัยนี้เนี่ยคุณคิดว่าอายุมนุษย์มันจะมากขึ้นยืนขึ้นน่ะก็ใช่อยู่แต่ถ้าเราดูสถิติแล้วนี่นะมีนักสังคมวิทยาท่านผู้ฟังก็บอกว่าใน 100% ของคนที่เคยเกิดมาบนโลกนี้เนี่ยนะนับคนที่เคยตายไปแล้วด้วยเนี่ยกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยเนี่ยถ้ารวมเป็น 100% เนี่ยคนที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยรู้สึกจะ 6,000 ล้านคนเนี่ยแค่ 3% เท่านั้นเองคนที่ตายไปแล้วเนี่ย 97% คนตายเนี่ยมันมีมากกว่าคนเป็นนะท่านผู้ฟังอันนี้คือสถิติเฉพาะที่เขานับได้นะไอ้ที่ยังนับไม่ได้นี่ยังมีอีกนะพวกที่ไม่มีหลักฐานอะไรต่างๆมนุษย์สมัยก่อนๆมันเยอะกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และความตายนี่แหละเป็นสิ่งที่สามารถดับได้ถ้าเราทำให้ถูกต้องทำให้ดีงามโดยการปฏิบัติตามมรรค8ในคำถามข้อถัดมาของจดหมายที่มาจากจังหวัดเชียงรายถามถึงเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของภิกษุสามเณรบางรูปทำให้อุบาสกอุบาสิกาโดยเฉพาะยิ่งคุณนักศึกษาเนี่ยเกิดความเสื่อมศรัทธามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสมณเพศแต่พอมีความเสื่อมศรัทธาแล้วตัวคุณนักศึกษาเองก็พยายามที่จะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนที่เขาปฏิบัติดีที่มีมาในอดีตเนี่ยเพื่อที่จะน้อมจิตให้เป็นกุศลทําให้ตัวเองนั้นมีกําลังใจในการค้ำจุนพระพุทธศาสนาแต่ในที่นี้ก็เลยถามว่าจะทําอย่างไรเพื่อให้เกิดศรัทธาเพื่อให้ศรัทธาเนี่ยมีความมั่นคงให้มีความมั่นใจแต่ทำอย่างไรถึงจะเพิ่มศรัทธาทำอย่างไรถึงจะให้เกิดศรัทธาในใจได้แต่ก็ทำอย่างที่ทำเนี่ยถูกแล้วท่านผู้ฟังการที่เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์แต่คือคนที่เขาปฏิบัติไม่ดีก็มีนะในโลกนี้ไม่ต้องพูดถึงในสมัยปัจจุบันในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องราวที่มันอื้อฉาวกว่าในสมัยปัจจุบันที่เกิดมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีเยอะแยะเพราะฉะนั้นเรานึกถึงคนที่เขาทำดีมีพระพุทธเจ้าตั้งเป็นต้นมามีเหล่าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไล่มาตั้งแต่ท่านพระสารีบุตรสิทธิมหาสาวกทั้ง80ไล่มาครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสมัยปัจจุบันร่วมสมัยของเราก็มีเยอะแยะแต่สิ่งไหนดีมีอยู่เรานึกถึงเราตั้งจิตเอาไว้ตรงนั้นแต่สิ่งไหนที่ไม่ดีมีอยู่อันไหนเราแก้ได้เราก็แก้ไปอันไหนเราแก้ไม่ได้อย่าเอาใจไว้ตรงนั้นแต่ตั้งสติให้ดีท่านผู้ฟังสติที่เราตั้งขึ้นเนี่ยปัญญาที่เรามีเนี่ยจะช่วยเพิ่มศรัทธาได้แต่ศรัทธากับปัญญานี่จะเป็นตัวที่ปรับเพิ่มกันสมัยก่อนตอนข้าพเจ้าบวชใหม่ๆก็ไม่ได้มีศรัทธามากไม่ได้มีศรัทธาที่มั่นคงแต่ว่ามีปัญญาสูงชอบอ่านหนังสือศึกษานั่นนี่ก็เอาปัญญานั่นแหละมาปรับเพิ่มศรัทธาโดยการไปศึกษาหาเรื่องราวของเหล่าพุทธสาวก เหล่าครูบาอาจารย์ที่มีข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศรัทธาเราก็เพิ่มขึ้นมาดีขึ้นมาศรัทธาที่ดีขึ้นมาของอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยรู้สิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสนับสนุนสิ่งที่ถูกอันนี้จะเป็นการเหนี่ยวนําให้ภิกษุที่เขาปฏิบัติไม่ดีเห็นว่าที่ดีมันก็มีอยู่คนสนับสนุนคนดีก็มีอยู่ก็จะมีความละอายมีหิริโอตัปปะแล้วก็กลับตัวเป็นคนดีขึ้นมาได้อันนี้สามารถแก้ไขได้โดยที่แก้ที่ตัวเราโดยการที่เราระลึกถึงสิ่งที่ดีมีพระพุทธพระธรรมแล้วก็สงฆ์ที่เป็นสุปฏิปันโนตอนนี้เราก็จะเพิ่มศรัทธาของเราได้หรืออีกประการหนึ่งในประการที่3ก็คือให้เห็นความทุกข์เห็นทุกข์แล้วจะมีศรัทธาเห็นทุกข์แล้วจะเกิดศรัทธาคำนี้หมายความว่าอย่างไรท่านผู้ฟังลองคิดดูเองบ้างซะนะลองคิดดูเองดูว่าการที่เราเห็นทุกข์แล้วจะเกิดศรัทธาเนี่ยมันจะเกิดได้อย่างไรถ้ายังไม่เข้าใจก็เขียนมาถามอีกก็ได้แต่เพราะว่าเวลามันหมดแล้วท่านผู้ฟังก่อนเวลาที่จะหมดนี้คุณนักศึกษาจากอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนี่ก็มีคำถามในข้อสุดท้ายเวลาที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้องหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับคนที่โง่แต่อวดฉลาดอวดดีถือดีมีความตระหนี่เกียจคร้านมักง่ายสกปรกเราควรจะทำจิตอย่างไรเอาชนะเขาให้ได้ท่านผู้ฟังเอาชนะคนที่ตระหนี่ด้วยการให้เอาชนะคนอวดดีถือดีด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนเอาชนะคนเกียจคร้านด้วยความขยันเอาชนะคนโง่อวดฉลาดด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นในภายในเอาชนะกันอย่างนี้นี่จะเป็นการชนะได้โดยธรรมเวลาที่เราจะเอาชนะเขาด้วยคุณธรรมคู่ตรงข้ามเนี่ยต้องมีสติตั้งเอาไว้เลยสติเราต้องตั้งไว้อย่างดีอย่าให้ไปขัดเคืองคือถ้าเรามีความโกรธความขัดเคืองจากความอวดดีถือดีอวดฉลาดตระหนี่ของเขาปัญญาจะไม่เกิดความอ่อนน้อมถ่อมตนจะไม่มีจิตมันจะแข็งกระด้างเราไม่มีทางที่จะเอาความสกปรกในสังคมสิ่งแวดล้อมออกไปได้ด้วยความสกปรกที่มากกว่าไม่ได้เราจะเอาความสกปรกที่อยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่เราต้องไปเกี่ยวข้องด้วยการที่เอาสิ่งที่สะอาดเข้าไปสิ่งที่สะอาดที่เกิดขึ้นในใจของเรานี่แหละจะเป็นตัวที่จะทำความสะอาดจิตของเราด้วยสิ่งแวดล้อมที่เราเข้าไปอยู่เกี่ยวข้องด้วยได้แต่ในที่นี้คุณนักศึกษาจากอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายก็ได้อวยพรให้ท่านผู้ฟังรายการทุกท่านได้มีดวงตาเห็นธรรมในเร็ววันด้วยก็เป็นจดหมายที่ส่งมาจากอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายท่านผู้ฟังเขียนมายาวพอสมควรก็นำมาตอบให้2วันวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเจริญพร